4.6 la acompaña Radio Gurmaya. Buenas tardes, bienvenidos queridos ointes. Aquí no 104.6 da FM, comenzamos un nuevo programiña siempre en Galicia para todos ustedes, con ganas de aprender y con ganas de pasarlo bien, con música que ya tenemos preparada para que todo o nuestro programa vaya adubiándose bien, también con entrevistas bastante interesantes, hoxe con sorpresas extraordinarias, puesto que tenemos un campeón olímpico, tenemos un biólogo, tenemos una grande poeta, tenemos outro grande poeta que a mellor a final de, como sempre, ao final da temporada do programa, sempre comunicamos con el, e temos como non o equipo preparado para traballar ali nas vías de son, como sempre o noso técnico Kiko Belinchón fai que isto saia en antena, e tamén por Facebook apareza por aí adiante o meu corón Armando Fernández. Moi boas tardes. Moi boas tardes, Xulio e que é toda a audiencia. Queridos ointes, vamos a poñer un bocadiño de música, de seguida conectamos con Galicia, que xa temos preparada unha participación interesantísima. Vamos alá. música galega para recibir o noso correspondente a Linas Rías Baixas, Xulio Simón, que ten preparado un convidado especial. Moi boas tardes, Xulio. Hola, boas tardes. Benvido, pues, moitas gracias. Pois mira, hoxe é un día de roteiros, porque sí. Esta mañá pois pues, estiven facendo un roteiro poético dirixido por Tamara Andrés. Era un percorrido por Pontevedra e de vez en cando pois líanos algún poema de algún poeta contemporáneo. Sí. E esta tarde teño outro percorrido por Pontevedra, chámase Cunca en Écora, porque hai unhas paradas en tres tascas típicas pois para tomar unha cunca de viño, non? Sí. Bueno, é o invitado que temos hoxe conosco tamén, acaba de chegar agora mesmo da illa de Kona en Hawái, tamén dun roteiro moi especial que non creo que lle permitise pois pararse a escoitar un poema ou a tomar unha cunca de viño, non? Porque non creo, bueno, saudamos xa a Iván Raña, creo que está xa escoitándonos, non? Sí, pois ben, ya, vamos a saudalo. Moitas gracias por atendernos, Iván. Moi boas tardes, benvido. Vaya, parece ser que temos problemas técnicos para na conversa, na comunicación, pero o noso técnico está presto para poder amañala. Xulio, dicías, falabas precisamente deste grande deportista que ademais foi un pioneiro, non, en España con respecto a introdución do triatlón, non? Xulio. Vaya. Cortousenos tamén a comunicación con Xulio. Bueno, pois non hai problema. Non hai problema porque volvemos a enganchar enseguida. Vamos a intentarlo, exactamente. Iván Raña está considerado un dos pioneiros do triatlón en España. Recibiu en 2003 a medalla de plata de Galicia que otorga a Xunta de Galicia. Pois tamén en 2000, no ano 2000 foi elixido galego do mes polo Correo Galego. A verdade é que temos outro como convidado unha un personaxe de grande valía, deportista e ademais que bueno, pois pues, un palmarés internacional extraordinario, non? Que bueno, coido que como dicía Xulio, o percorrido que fixe precisamente na illa aquela non foi tan gastronómico como que fixo esta mañá en él, non? Bueno, sí. Xa estou aquí en directo, que se cortou, non sei se Iván nos está escuitando. Ainda non, estamos intentando solventar este problema, bueno, este problema técnico, non? Bueno, pois nada, eu falaba de que onte falei con ele e ainda acababa de chegar da illa de Kona, en Hawái, donde pois ten lugar. Cortouseme. Sí. Ay, sí, cortouseme. Pero agora sí que xa te escoitamos. Moi boas tardes, vale, e benvido, vale. Iván. Hola, que tal? Hola, pues mira, Iván, falaba eu antes de un roteiro aquí moi especial que fixen por Pontevedra, donde vas parando, bueno, vanche explicando un pouco cousas sobre a cidade, logo paras a tomar unha tasca. Decía eu que a proba este roteiro tan especial donde acabas ti de chegar non che permite pararte a tomar unha cunca, non? Porque, bueno, son 4 kilómetros de natación, 180 en bicicleta, 42 kilómetros a pé. Por eso a prova esta de onde acabas de chegar de este Ironman de Hawái é considerada a máis prestixosa, tamén é a máis antiga, non sei se é a máis dura que existe, non? Sí, home, máis dura porque están todos os competidores, están no mellor momento de forma atempada, entón claro, ao final faise duro simplemente polo ritmo. Pero tamén hai outra cousa que condiciona moita prova, que é o vento e a humedad, fai que, sí, que cando chegues ali, vamos, levas 5 horas de carreira, parece que levarás xa 8, non? Parece xa que acabarás outro aire. Carai. Bueno, este ano había dous galegos ali, Noia e Maestil. Noia era a primeira vez que participaba, pero ti levas xa 6 anos participando. Se son os datos que teño eu correcto, quedache no 2000, vamos a ver, no 2006, no, no 2013 foi a primeira vez que participaches, quedaches de sexto, non? Sí, ese ano foi o primeiro ano. Bueno, tiña moita menos experiencia, pero ao final, bueno, salimos unha carreira creo que casi perfecta, non, dentro do que estaba o entrenado, non? Sí. Ahora mismo estou máis internado e o posto foi máis regular, pero bueno, xa sabes como vai isto, ao final é como en todo na vida, que aí sí. Podes estar moi preparado, pero a veces non te salen as cousas como querrías, e ao final a cuestión é estar aí sempre metido no hallo para que un día che toque, non? Ajá. Bueno, o certo é que pois Iván quedou xa no 2002 campeón do mundo, que foi o primeiro deportista español que quedou nesta prova campeón do mundo. Participou en tres xogos olímpicos, ten medallas nos campeonato mundial de triatlón, pero eu creo que o máis importante de Iván é que é considerado un dos pioneiros do triatlón, non? Sí. Non só en Galicia, sino en España, non? Despois del saiu moita máis xente, pero gustaríame saber como empezou el, como lle entrou o formiguillo do triatlón, porque daquela pois non tiña o mellor os referentes que ten agora a xente, non? Sí, home, non nin os referentes nin o reconocimiento, non, para que se fagan eventos de recibirte cando xa unha carreira, simplemente o feito do respeto que hai agora cando se te entende un pouco máis de triatlón, é algo que hai que entrenar e tal. Bueno, creo que o Ironman ainda hai moito desconocimiento, entón ainda non vemos un poquinho por solos, non? Pero realmente hai un traballo detrás que toda a vida, no que miras todos os detalles, desde a presión das rodas das bicis, a cadena que usas, os piñóns, o entrenamiento igual, non? Os días non es que te fijas na técnica, na serie máis rápidas, na... en toda a posición do corpo, o casco que vas levar, a roupa que vas levar, entón, todo eso, toda a vida está toda en dirección a eso. Por eso mira, creo que é moito máis traballo do que se ve, creo que cada vez se entende un poquinho máis de deporte, creo que dentro de 5 ou 6 anos creo que vou poder ver o respeto que vai haber hacia ellos, ¿no? Porque para mí no es más duro que fixe en la miña vida, mira que fixe triatlón, ¿no? Pero esto exprime muy más a cabeza o cuerpo que facían otros deportes. Fálase ahora a veces de que si Gómez Noia se vai pasar o Ironman ou non, cando se adoita facer ese cambio, cando está un preparado para facer ese cambio. Hombre, eu creo que Javi fixe un pouco tarde, dentro que xente pensa que o Ironman é para xente maior e tal, de todas, cando vas polo estranxeiro ves que hai xente xa moi nova preparándose para Ironman con 20 anos. Aquí soles esperar hasta os 30, 32, incluso 35 como Javi, non? Pero creo que tanto antes te pases en millón, porque a experiencia que hai que pillar é importante, non? Pode ser moito, moito, moito motor, pero ao final as carreiras hai que coñecelas tamén, non? Mira, outro día saía na prensa analizaba unha das bicicletas que se usan no Ironman, non sei se era a de Noia, ahora non me acordo, pero bueno, falaba que valía 12.000 euros, non ten nada que ver coas bicicletas normais que usamos. Creo que levaba incluso atrás un recipiente donde ia o líquido que podías ir bebendo, que non ten cableado, os cambios non son a través de cable, non? Como vai eso? Bicicletas son electrónicas, se aprieta un botón que vai ao lado no manillar, sí. Con ese botón xa vai inalámbrico hasta onde está o cambio, vai que se move o plato, o cambio xa piñón, sin cables ni nada, non? Eu ainda levo cable por dentro, pero bueno, non aumenta casi o peso. Logo, o tema de aerodinámica, non? Estas tres cuadros están estudiados para que non o flujo do vento corra moi moi rápido, e non para a bicicleta, non? Logo tamén a posición do ciclista moi importante, non? Cada bici adaptase máis a un ciclista que a outro, o casco igual que vou para min, para ti é malo porque a posición son diferentes, entón todos esos detalles hai que estudialos, e fan que haxa moitos segundos en xogo, incluso minutos, non? O sea, ao final levar unha bici que che vai ben, unhas rodas boas, unha boa material e ir cómodo nela, pode haber 3-4 minutos que podo regalar, non? Eso son igual 2 postos en final da línea de meta, non? Sí, sí, sí. Caray, caray. Bueno, unha cousa que quería preguntarlle eu a Iván, o que si é certo que deu a coñecer bastante a súa forma e o seu traballo, pois con ese libro que presentou o ano pasado, non? A biografía esa Instinto Raña de incomprendido a pioneiro de triatlón, non? Sí, fixo mi ilusión sacalo. De feito foi con un chaval de Barcelona, Xavi Enseñat, que bueno, xa era escritor. Sí. Escribía moito de fútbol, de todos os deportes, comenta tamén ciclismo na televisión. Sí. Tiña tantas ganas el que ao final, pois veña, liámonos a manta na cabeza e tiramos pa diante. Moi ben. Levou unos casi 9 meses, creo que foron. Claro. Galicia, falou que a miña familia, logo veo algún concentración conmigo en Lanzarote incluso. Botamos moito tempo xuntos, creo que dou un... Bueno, quedou por lo menos reflejado un pouco como empecé en esto, a miña filosofía un pouco de vida. Claro que sí, claro que sí. Sí, sí. Bueno. Mira, o teu forte, penso que é máis ben a bicicleta, porque un ano participaras no equipo de Xacobeo con Álvaro Pino, non? Me parece, non? Sí, a ver, a bici, creo que... Sí, parece que non... Uy, sí. Que non nos sentimos moi ben, pero a mellor é porque está a cuestión técnica algo... Sí, algo anda aí. Seguro, Iván, escoitamoste? No. Pois mira, outra vez temos problemas. Xulio? Bueno, sí, no, eu estou ben, sí. Sí. Pois outra vez temos problemas. Sabemos que el tiña un compromiso, por eso chamamos sí. A primeira hora, pois teremos que darlle despois si pode ser falati con el, agradecerlle moitísimo a súa participación de hoxe, a ver si atopamos outro día, outro momento para poder profundizar máis, non? Exactamente. ¿No? Vale. Sí, pois en outra ocasión pois intentaremos. Ou non sei, ou mellor está en algún sitio con pouca cobertura ou non sei. Sí, el ten algún compromiso, por eso nos fixo chamar un boquiño antes de tempo. Bueno, falles saber do noso agradecemento, en canto poidamos, pois voltaremos outra vez a comunicarnos con él. Agradecerlle moitísimo a participación de Iván hoxe no noso programa. Muy ben, pois nada. Tú has estado vindeira semana, non? Exactamente. Vale. Hasta próxima semana. Unha aperta, Xulio. Vale, veña, despedimos a Xulio. Yo outro contertulio que era Iván Raya, pero que se perdeu. Bueno, de seguida tecnologías. Exactamente. Falamos de seguida con outra persoa que temos xa preparada. Primeiro un bocadiño de música, de seguida. E enseguida falamos con ela, non? Claro, o noso correspondente na Baixa Limia, ¿no? Non podía faltar. Vamos alá. Yeah.